ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामै वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है भगवद गीता में, उसके पश्चात और एक श्लोक है श्री कृष्ण का उपदेश में अर्जुन को, सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणं व्रजाहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये दोनों श्लोक में महत्वपूर्ण है, प्रथम मन्मना भव मद भक्तो, सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। उसके पश्चात एक श्लोक आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणं व्रजाहं, यदि हम कृष्ण का शरण में नहीं आते हैं, उनका स्मरण करना संभव नहीं हो, संभव है वो असाधारण है। राक्षस जन कृष्ण का स्मरण करते हैं, कंस रावण जैसे कृष्ण और राम का स्मरण किए हैं द्वेष भाव से, उस प्रकार का कृष्ण स्मरण करना हरे कृष्ण उस प्रकार का कृष्ण स्मरण करना भक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद भक्त, तो मन्मना सदैव कृष्ण का चिंतन करना का आदर्श था कंस रावण, लेकिन वे भक्त नहीं थे। तो मन्मना भव मद भक्त, सदैव मुझको चिंतन करो श्री कृष्ण कहते हैं, और मेरे भक्त बन जाओ, मतलब भक्ति से ही कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, और मद्याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कार मुझको नमस्कार दंडवत प्रणाम अर्पण करो। तो यही भक्ति है। भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब जगत निवासियों को उपदेश दिया है, विशेषकर पुण्यशाली लोगों को, विशेषकर भक्तजनों को। तो सब लोग श्री कृष्ण का उपदेश श्रवण करने के लिए उत्साही नहीं है, विशेषकर जो सुनने चाहते हैं उनके लिए इस उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन के द्वारा पुण्यशाली भक्तिमान लोगों को दिया है। तो इस कृष्ण का स्मरण करना, चिंतन करना, भक्ति करना सब जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। यदि इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो कम से कम भक्त के समाज में ऐसा व्यक्ति महान मान जाते हैं। जैसे भारत का इतिहास में मीरा और टुकराम, सुदामा विप्र कृष्ण का, कृष्ण की लीला में एक पार्षद थे सुदामा विप्र, चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भगवान ही है, और ऐसे ही भारत के इतिहास में महान महान व्यक्ति थे जो सदैव कृष्ण का चिंतन किए थे। तो ऐसे व्यक्ति दुर्लभ, जीव हर एक जीव की स्वाभाविक वृत्ति है कृष्ण का चिंतन करना, परंतु इस भौतिक संसार में ऐसे शुद्ध भक्त दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं मामे वैशसी सत्यं थे प्रतिचाने प्रियोसी में, यदि तुम सदैव इस प्रकार मुझको चिंतन करोगे, भक्ति करोगे, मेरी भक्त बन जाएगा, मुझको उपासना मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। ये कृष्णा की प्रतिश्रुति है, क्योंकि एक स्थान है केवल भक्तों के लिए, वो वैकुंठ धाम बोलते हैं, भगवत धाम बोलते हैं, और वहां पर सब लोग दुर्लभ नहीं है, सब लोग सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, सदैव कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भगवत धाम बोलते हैं। भगवत धाम का मतलब भगवान का धाम, और वहां पर सब भगवत भगत भी रहते हैं, और इस धाम जिसमें हम अभी निवास करते हैं, इस स्थान इस भौतिक जगत देवी धाम है, एक महान कारागार जैसे है, बोलते हैं हिंदी में कारागार जय, देवी धाम मायिक धाम, जिसमें अधिष्ठात्री है दुर्गा देवी, नवरात्रि हो रहे हैं, तो माया के बारे में कुछ कहना चाहिए नहीं, वो सब लोग सदैव माया के बारे में बोलते हैं, इसलिए माया का कारागार में फंस गए हैं सब, इसलिए कृष्ण के बारे में कहना चाहिए। हम माया के बारे में बोल सकते यदि वो बोलना कृष्ण संबंध में है, माया कौन है, दुर्गा कौन है, माता जी अम्बा अनेक नाम है माता जी की, कौन है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो बहुत तेजस्विनी है माया देवी दुर्गा देवी, भगवान शिव परमेश्वर शिव की पत्नी है, और शिव वे भी भगवान कृष्ण के भक्त, विशेषकर कृष्ण के राम रूप संकर्षण रूप के भक्त है, परंतु शिव उदासीन है, ध्यानी है, तपस्वी है, और शिव तो अधिक समय ध्यान निमग्न रहते हैं, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, पंचमुखे शिव बोले महादेव पंचमुखे रामा रामा हरे हरे बोलते, और उनकी पत्नी दुर्गा देवी पार्वती जो भगवान कृष्ण गोविंदम आदि पुरुष की सेविका है, जैसे श्री भगवान गोविंदम आदि पुरुष के सेवक है, तो उनकी पत्नी भी गोविंदम आदि पुरुष की सेविका है, तो जो शक्ति है उनका नाम है शक्ति, और वास्तव में वो शक्तिमती है, वे मूर्तिमती भौतिक शक्ति है, और उनके द्वारा दुर्गा के द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय साधित होते हैं, तो कितना बलवती है दुर्गा देवी। तो हम सब दुर्गा देवी का दुर्ग के अंदर में है, और वहां जाना कठिन है, इसलिए उनका नाम है दुर्गा गमन कठिन, इस भौतिक जगत से मुक्त होना कठिन है, कठिन है, परंतु एक सरल उपाय है, वो क्या है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसके बारे में बोले, दैवी ऐशा गुणमायी मम माया दुरत्यया, कि इस गुणमायी जगत अर्थात इस जगत जो सत्वगुण रजोगुण तमगुण से संचालित होते हैं, दैवी ऐश गुणमायी मम माया दुरात्यया, इस माया का कारागा से मुक्त होना, यहां से जाना कठिन है, लेकिन उपाय है। उपाय क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति, जो मेरे शरण में आ जाते हैं, कृष्ण का शरण में आ जाते हैं, तो आसान से इस मायिक दुर्ग से विमुक्त होते। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो बहुत सरल है मुक्त होना। कैसे? कृष्ण का स्मरण करना, और कृष्ण का स्मरण करना सब जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। तो इसलिए हर एक जीव के लिए कृष्ण का स्मरण करना सहज होना चाहिए। कृष्णा इस नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण करते हैं। तो सब जो कृष्णा के संबंध में है वो तो सब कुछ रम्य है, मधुर है। श्री कृष्ण का नाम मधुर है, श्री कृष्ण का रूप सुंदर है, श्री कृष्ण का चरित्र वो भी आकर्षण है, कृष्ण की लीला इस भौतिक मायिक सब काम से बहुत मधुर है। कृष्ण लीला आकर्षणीय है, और कृष्ण के सभी भक्त वे भी, उनका चरित्र सुनने से हम भी आकर्षित होते। तो स्वाभाविक है कृष्ण का स्मरण करना। तो हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते क्यों? क्योंकि अनादिकाल से, बहुत दीर्घ काल से हमारा अभ्यास पृथक हो, हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते। हमारा अभ्यास है माया का स्मरण करना, या मायिक जगत में सब कुछ जो है उसके ऊपर स्मरण करना हमारा अभ्यास है। कृष्ण का रूप से आकर्षित नहीं होने से हम ब्यूटी क्वीन मिस वर्ल्ड से आकर्षित होते, या शाहरुख खान से आकर्षित होते, कृष्ण का नाम से आकर्षित नहीं होते से हम कोई दूसरा फेमस आदमी का नाम से आकर्षित होते। कौन है जनप्रिय? गुजरात में नरेंद्र मोदी, और कौन? सचिन। और कितने दिन चलेगा सचिन? अमिताभ वो खिचन कितने दिन चलेगा? एकदम वृद्ध हो गया नहीं, अभी तक पैसा कमाते, जो भी चीज है वो एडवर्टाइज करते। कृष्ण कृष्ण कृष्ण इस भौतिक जगत के बीच में हम कैसे कृष्ण का स्मरण करेंगे? यदि हम सचिन कथा कहेंगे और बहुत ज्यादा लोग आकर्षित होंगे ने? यदि हम घोषणा करेंगे ये सचिन के बारे में विशेष कार्यक्रम है टीवी पर, स्पेशल प्रोग्राम सचिन का करियर, तो बहुत से लोग देखेंगे। और भागवत गीता के बारे में कितना लोग सुनेंगे? कृष्ण लीला लोग देखते हैं, लेकिन कृष्ण जो उपदेश हमको देते भागवत गीता में उस पर ज्यादा लोग आकर्षित नहीं होते। हम पुस्तक वितरण करते हैं, बहुत से लोग भगवत गीता लेते हैं, लेकिन कितना लोग पढ़ते हैं और भगवत गीता का उपदेश के अनुसार उनका जीवन व्यतीत करते? तो हमारा प्रचार है कृष्ण का प्रचार, मनमना भावना करते, सदैव कृष्ण का चिंतन करो, सदैव। इसका मतलब एक क्षण में भी माया का चिंतन नहीं करना, इससे हमारा परम श्रेय हो। प्रेय और श्रेय, प्रेय का मतलब जो हमारे प्रिय है, मायिक आकर्षण से जो हम अच्छा लगते वो प्रेय है, और परम श्रेय है, परम कल्याण है कृष्ण का स्मरण करने से। तो इसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हम सब जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। आपका शरीर का मरण होगा। कोई बोल सकते हैं कि मैं कभी भी अंतिम यात्रा, शमशान यात्रा नहीं करूंगा, और सब बाकी लोग जाते हैं, मैं योग व्यम करने से रामदेव की कृपा से मैं मरण के ऊपर जाई होऊंगा। कोई बोल सकते रामदेव भी योगी होते हुए भी उसका दिन आएगा जिसमें समाधि होगी। तो हम सब मृत्यु के पथ पर पथिक है। तो समझना चाहिए कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। परंतु हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंदमय है। तो इसलिए इस मानव जन्म प्राप्त करके हमें जो भी करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं हो वो करना चाहिए। समझना कठिन नहीं है, सब समझते हैं। हम दुर्लभ मानव श्रेय प्राप्त किया है, इस मानव जन्म में अवसर है साधना करने से जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं हो। और वो साधना क्या है? भक्ति साधना, कृष्ण भक्ति साधना। तो इसलिए साधना करने चाहिए। कैसे हम माया का कारागार से मुक्त हो सकते? कृष्ण भक्ति से, कृष्ण का स्मरण करने से। तो वो स्मरण करना कैसे संभव है? साधना करना चाहिए। तो इसलिए करना चाहिए। और वो साधना में क्या है? कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। कृष्ण भक्ति साधना में दो भक्ति अंग मुख्य है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण का मतलब भगवद गीता से, श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथा श्रवण करना, और कीर्तन का मतलब सब जानते हैं कीर्तन का मतलब क्या है, मुंह से कृष्ण नाम निकालना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हर, हरे राम हरे राम राम राम हरे हर। और कृष्ण के बारे में कहना, ये सब कीर्तन बोलते। तो श्रवण कीर्तन भक्ति के दो मुख्य अंग है। तो उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। यदि हम करते हैं तो हमारा अभ्यास जो अभी विकृत हो गया है और इसलिए हमारा आकर्षण होते माया के प्रति, हमारा अभ्यास तो शुद्ध हो जाए और इस प्रकार हमारी मूल वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति, सदैव कृष्ण का चिंतन करना, वो वृत्ति जो अभी सुप्त है तो पुनर्जागृत हो जाए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन श्रवण आदि शुद्ध चिते करें। वो कृष्ण प्रेम जो सबका स्वभाव है, जो सबके हृदय में सुप्त रूप में है, वो पुनर्जागृत होते कैसे? श्रवण आदि कृष्ण भक्ति साधन करने से। सरल है तो संकल्प करना चाहिए। यदि हम गंभीरता से कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं तो संकल्प करना चाहिए। वो संकल्प क्या है? अनुकूल यस्य संकल्प संकल्प, प्रतिकूल यस्य वर्जन। तो जो कुछ अनुकूल है जिससे मनमना भव मद भक्त हो मद्याजी मांग नमस्कार, जो अनुकूल है कृष्ण का स्मरण करने के लिए मैं करूंगी, जो अनुकूल है कृष्ण की भक्ति करने के लिए मैं करूंगी, जो अनुकूल है कृष्ण की उपासना करने के लिए मैं करूंगी, और जो अनुकूल है कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने के लिए मैं करूंगी। इसका माम नमस्कार, इसका मतलब एकदम विनम्र स्वभाव से भक्ति करना चाहिए। समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, असीम है और मैं अणु हूं, मैं तुच्छ जीव हूं। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की कृपा से मैं अवसर मिलता हूं कृष्ण की सेवा करने, तो इस विनम्र भावना से भक्ति करना है। यदि नम्रता नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो सब कुछ जो अनुकूल है इस मनमना भव मद भक्त, इस भाव हृदय में लाने के लिए करना चाहिए, वो संकल्प करना चाहिए। और साथ साथ सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति में, जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल यस्य वर्जनम, और इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अनुकूल क्या है कृष्ण भक्ति में? श्रवण करना, कीर्तन करना। इसलिए प्रत्येक दिन कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम करेंगे दूसरे दिन नहीं, कल नहीं करूंगा, परसों नहीं। वो संकल्प करना चाहिए, हर रोज हम कृष्ण भक्ति साधना करेंगे। और बहुत अनुकूल है कृष्ण भक्ति में बहुत जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में, वो समय सबसे अनुकूल है भक्ति साधना के लिए। तो वो सब और क्या, और चार नियम पालन करने चाहिए, मांसाहार वर्जन करना, मांसाहार और सब कुछ जो कृष्ण प्रसाद नहीं है वो संकल्प करना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद के अलावा मेरे जीभ पर और दूसरे प्रकार का भोजन नहीं आएगा, वो संकल्प करना चाहिए। तो ऐसे हमारे आचार्यों हमको कुछ नियम दिया है जिससे हमारी पूरे जीवन इस व्रत के अनुसार घटित होगी, अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वाचन। और यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्वाभाविक वृत्ति सदैव कृष्ण का चिंतन करना तो पुनर्जागृत हो। तो इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए, सबका परम कल्याण हो। तो आप सब भाग्यवान हैं, आप सब कृष्ण भक्ति में विश्वास करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जो भी आप करते हैं और भी करो। और यदि आप 24 घंटे में सदैव कृष्ण भक्ति में नियुक्त है तो और तीव्रता से करो। और क्या करना है, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारो देश। तो सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करो और इस प्रकार लोग के नेता बन जाओ, गुरु बन जाओ। लोग के नेता होने के लिए कांग्रेस वाले है, भाजपा वाले है और क्या क्या है गुजरात में, जनता दल अभी तक है नहीं, दो पार्टी है गुजरात में, शिवसेना महाराष्ट्र। प्रयास किया कुछ गुजरात में लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया। तो दो पार्टी है और हमारा पार्टी है कृष्ण का पार्टी। जायस्तु पंडु पुत्रानं येषं पक्षे जनार्दन। तो कुरुक्षेत्र में निश्चित था कि पांडवों जय होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पक्ष थे। जनार्दन, कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। इस नाम का दो मुख्य अर्थ है, एक है जो भक्त जन के पोषक सहायक है और दूसरा अर्थ है कि दुष्ट जन का मार्दा। जैसे वो दुर्गा पूजा का समय है, महिषा मार्दिनी वो नाम है दुर्गा का। तो कृष्णा जनार्दन, तो सब दुष्टजन मर्दन करते हैं श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान यदि हम शरण लेते श्री कृष्ण में तो भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, पोषण करेंगे, उद्धार करेंगे। अनन्याश्चिंत यंत्र मां ये जन फर उपास तेषाम नित्याभियुक्तानं योगक्षेम। भगवान कृष्ण सर्वोत्त भाव हमको पोषण करेंगे, रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। तो हम कृष्ण के पार्टी में, तो इस प्रकार लोग नेता होना चाहिए। मैं बड़ा होऊंगा उसी भाव से नहीं, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए तो जनता को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना चाहिए। लोग तो नहीं जानते, इसलिए धर्म का नाम है इस कल युग में कितने सारे प्रकार का अधर्म चलते। एक आधुनिक अंदाज है वो साई भक्त। तो शास्त्र में एक भी शब्द कलेक्ट नहीं है साई के बारे में, एकदम काल्पनिक है। लेकिन लोग पागल है साई के पीछे। वास्तव भगवान कौन है, कृष्ण वो सभी शास्त्र का सिद्धांत है। तो वास्तव भगवान चढ़ के और वैदिक देवियों को भी चढ़ के साई की भक्ति भक्ति भगवान है सब। तो ये एक उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। यदि हम इसके बारे में अधिक कहेंगे तो हम ज्यादा खेद करेंगे। तो अच्छा हो हम कृष्ण के बारे में कहें। तो सबको बताइए कि वास्तव भगवान है कृष्ण। कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो सबको बताइए और सबको कृष्ण भक्ति बताना का श्रेष्ठ उपाय है। कृष्ण और कृष्ण भक्ति संबंधित साहित्य का वितरण करें। भगवद गीता यथारूप, कृष्ण लीला पुस्तक, ये दो मुख्य है। कृष्ण का उपदेश जो है भगवद गीता में और कृष्ण लीला के बारे में जो दशम स्कंध से संकलित है, ये कृष्ण लीला पुस्तक, विशेषकर ये दो पुस्तक का वितरण करना चाहिए। और वो भगवत दर्शन पत्रिका है और ऐसे बहुत बहुत पुस्तक है। श्रील प्रभुपाद का मुख्य प्रदान है लोगों को, जनता को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए उनकी दिव्य पुस्तक। और श्रील प्रभुपाद का उपदेश के अनुसार उनके शिष्य प्रशिष्यों भी कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ पुस्तक लिखते हैं। तो आप सब पढ़ो ये सब सब माताएं। हरे कृष्ण। एक नियम है, प्रसाद के बिना जाना मना है, तो प्रसाद लेके जाना पड़ेगा। सख्त नियम है। पांच मिनट के बाद, अभी तो थोड़ा देरी हो रही है, तो ठीक है, अभी हम इस छोटा सा प्रवचन समाप्त करेंगे और अभी प्रसाद वितरण का शुरू हो सकते हैं। लोग जो दूर जाने वाले हैं प्रसाद ले सकते हैं। और अगर कोई पूछने वाले है कुछ प्रश्न है, अभी प्रसाद वितरण शुरू करो, जो लेने वाले हैं प्रसाद ले सकते हैं। और पूछना है कुछ प्रश्न है, माइक दूसरा माइक है। माइंड में टेंशन रहते हैं तो वो भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती, तो उस समय ज्यादा बड़ा कारण है जप करने के लिए। टेंशन रहते वो आधुनिक जमाने में सब ऐसा चिंता मग्न, जीव का स्वभाव है आनंदमय और आधुनिक जमाना का स्वभाव है सब का तनाव होते हमेशा। तो ज्यादा हरि नाम करना चाहिए, समस्याओं के बीच में ज्यादा हरि नाम करना चाहिए। तो यदि ऐसा कुछ है मन में तो वो सब कुछ भूल के जोर से हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम। और सब तनाव सब चिंता सब खेद अपने आप भाग जाएगा। आपका प्रश्न क्या है? कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते, नाम पर, हरि नाम पर या हमेशा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते, इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, तो व्यवसाय आत्मका बोधेर एक हाकुर नंदन, तो एक आग्रह होने के लिए तो पहले मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको निश्चित करना चाहिए। यदि असंख्य लक्ष्य है तो मन स्थिर नहीं हो सकता, तो हमारा लक्ष्य भगवान का चरण होना चाहिए, फिर मन स्थिर, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, वो अभ्यास है कृष्ण भक्ति साधन। काली युग का मुख्य लक्षण है कि सबका मन हमेशा चंचल रहता है, मुख्य लक्षण। इसलिए भगवान हमको एक बहुत व्यवहारिक उपाय दे रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति रमित। कलयुग में हरि नाम ही साधन है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? ठीक है, अगर और कुछ प्रश्न है तो सब प्रश्न का उत्तर है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।